حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت تقسیم فرماتے وقت 10 بکریوں کو 1 اونٹ کے برابر رکھا کرتے تھے۔ راوی حدیث امام شعبہ نے یہ حدیث حدثنا سفیان الثوری عن ابیہ کی سند سے بیان کی ہے، یعنی شعبہ یہ حدیث سفیان ثوری سے اور وہ اپنے باپ سعید بن مسروق سے بیان کرتے ہیں۔ تاہم امام شعبہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میں یہ حدیث سفیان ثوری کے واسطے کے بغیر اس یعنی سفیان کے والد محترم سعید بن مسروق سے بھی سنی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4396۔